राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2052 तदनुसार 16 अप्रैल 1995 को प्रातः 5 बजे सूर्य प्रार्थना के बाद वाराणसी में हुआ। राम शक्ति है, ये चाहे देश जा सकता है। इतनी स्वतंत्रता और किसी शरीर में नहीं है। ये मुक्ति में जा सकता है, परलोकों में जा सकता है, ऊंचे लोगों में जा सकता है, नीचे लोगों में जा सकता है, मनुष्य में जा बन सकता है, कीट पतंग पशु पक्षी आदि जन जा सकता है, स्थावर जंगम में सूर्य में जा सकता है। तो ये खुली मिली है उन्नति के लिए, ये पतन के लिए नहीं है, इसके लिए मिली है। तो जो परिस्थिति है वो परिस्थिति उसकी प्राप्ति का साधन है। ये बात भी ध्यान देने की है। मानो मनुष्य शरीर अपने उद्धार के लिए मिला है और उद्धार के लिए जो परिस्थिति मिली है वही परिस्थिति उद्धार के लिए उपयोगी है। ये बात विशेष ध्यान देने की है। उसमें ये साधन हो, ऐसा वर्ण हो, ऐसा आश्रम हो, ऐसा हो, तब हो, ये बात आती है कई जगह, बहुत समय। पर भगवत गीता के देखने से ये मालूम होता है कि मनुष्य मात्र अपना कल्याण कर सकता है और जिस वर्ण में, जिस आश्रम में, जैसी परिस्थिति में, सुखदायी, जैसी दुखदायी, धनी, निर्धन, बीमार, स्वस्थ, कैसी अवस्था में, उसी अवस्था से परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ये एक विलक्षण बात है। उद्धार के लिए किसी और परिस्थिति की, किसी और शरीर की, किसी और अवस्था की जरूरत नहीं है। जो मिले है जहां है वहां से सीधा परमात्मा का मार्ग एकदम सीधा, इतनी विलक्षणता है। केवल अपनी इच्छा होनी चाहिए, चाहना केवल परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। गीता ने बताया अभिचेत सु दुराचार, पापी से पापी आ जाए और ये भी सु पापी होने, नीचे से नीचे होने वाला। और स्त्रियों वेश्या, स्त्रियां वेश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश चार तो ये बता दिए, एक स्त्रियां बता दी और एक पापी से पापी, अभी पाप करता वो, एक पुनः पापों के कारण से जो नीच जीवन में जन्म होया वो, ये सात, इस सात के अंतर्गत सब आ जाते हैं, कोई बाकी नहीं रहता। तो अब लोग हम लोग है नहीं है कोई ज्ञान हो, ऐसे चार आश्रम भी ऐसी बात है, पर यह चार वर्णों का वर्ण आया है। चार वर्णों का एक स्त्री वर्ण दे दिया, एक दुराचार दे दिया और एक पुराने पापों का जन्म अभिशेष पापी भेषण विभ्य और विश्व पापी होने या पापी होने तो पुराने जमन अभिशेष दुराचार अभिघाचन और ये पांच, यही चार वर्ण और एक स्त्रियां पांच सात। तो इसमें आप हम सबके सब आ गए। इसमें कोई आप में हमारे में ऐसा नहीं जो परमात्मा की प्राप्ति न कर सके। संसार में एक समान पद दो आदमियों को भी नहीं मिलेगा, पर परमात्मा प्राप्ति सबको तैयार, क्योंकि मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, तो वो तो प्राप्ति का अधिकार है सबका। अगर हमारे परमात्मा प्राप्ति नहीं करते हैं तो ऊंचे अधिकार को प्राप्त करके उस अधिकार को ठुकरा रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, उस शरीर और परिस्थिति का और भगवान का भी। भगवान ने कबो कर नरदे ही देती सुने हेतु सने ही बिना हेतु सने करने वाले प्रभु कृपा करके मानव शरीर देते हैं, तो मानव शरीर से उस परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। कृपा कर दिया हुआ है तो उस तरफ न जाना, भगवान का भी तिरस्कार है। उनका जो प्यार है, दान है, विशेष स्नेह है जिसे मनुष्य दिया, और मनुष्य देने पर भी फिर पुस्तकों का, शास्त्रों का हमारे संयोग बनाया, संतों का, महात्माओं का, पारमार्थिक बातों का संयोग बनाया है, तो विशेष कृपा है भगवान की। अब इतने पर भी हम इधर न चले तो फिर क्या और चाहिए अपने को? इनसे बढ़कर मौका क्या देंगे भगवान? अरे मौका बड़े से बड़ा दे रहा है, दिए हुए है, और फिर भी भगवान फिर भी सहायता करने को तैयार है। ऐसी बात देखी गई है कि जो जिस संघ में लगे हैं वो संघ इतना बढ़िया नहीं है तो भगवान छुटा देते हैं। जिसकी सच्ची लगन होती है उसको अच्छे महात्माओं को मिला देते हैं। ऐसी ऐसी बात भी देखने में, सुनने में, अनुभव में आती है कि जहां कोई लगा है किसी संत के पास में और वहां उनका काम पूरा नहीं होगा और वो छोड़ना भी नहीं चाहता है, तो भगवान ऐसी परिस्थिति बना देते हैं वो टिक नहीं सकता वहां। ऐसी अच्छे संतान मिला देगा, वो छोड़ने में घबराता है परंतु उसे बड़ी चीज मिला देंगे। ऐसी भगवान की विशेष निगरानी है। पहली मौका दिया है ऐसा उद्धार का, और मौका देने के बाद भी भगवान उथल पुथल कर देते हैं, मन वो ख्याल विशेष रखते हैं। जैसा बच्चा है वो मामा माँ के भाव को बदल जानता नहीं, अगर माँ के भाव को जाने तो गोदी में रो नहीं सकता। मुर्गी इसी सिवाय और कहां जगह मिलेगी तेरे प्रसन्न रहने की? माँ के गोदी के सिवाय कोई कहीं ऐसी बढ़िया जगह है? वहां रोता है तो समझता नहीं। इसे बढ़कर वाणी कुछ इस तरह से मनुष्य जन्म में आ गए तो भगवान की गोदी में आ गए, भगवान की प्यार की दृष्टि में आ गए, उनके पालन करने के लिए हम उनके अवकाश में आ गए हैं, उनके पास में आ गए हैं। इतनी साल संभाल रखते हैं, विचित्र रंग की बात है। उस कृपा की तरफ देखते नहीं, जैसे बच्चा देख ही नहीं सकता, देखता ही नहीं है, अपने देख सकते हैं। उसमें जो सामर्थ्य नहीं है कि मेरा हित करने वाली ये माँ है, वो अपूर्व है तो अपना बना उसके मार्ग में रहता नहीं, ये तो उसको विलक्षण होता है हमारी अपेक्षा, परंतु जानता नहीं ये हमारी उसे कमी है उसमें। हम इस बात को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसे होकर उसी प्राप्ति नहीं कर रहे हैं, बड़ी भारी गलती कर रहे हैं। हमारे केवल इच्छा के आवश्यकता, इच्छा की सांसारिक वस्तु मिलेगी तो इच्छा भी हो और उद्योग भी हो और प्राप्ति का भी संबंध हो तो चीज मिलेगी। परमार्थ की बात में पूर्व के प्राप्ति की जरूरत नहीं है, प्राप्ति की बात तो भोग में है, सुख दुख भोगने के लिए पुराने प्राप्ति की आवश्यकता है, नया आगे चलने में प्राप्ति की जरूरत नहीं है। कर्म की परिवर्तन नहीं है, स्वतंत्रता है। पूर्व के संस्कार अच्छे हो तो सुगमता मिल जाती है, व्यक्तियों के बनने में सुगमता, विज्ञान बढ़ने में थोड़ी कठिनता मिलती है। उस जितना मार्ग पहले किया हुआ, तय किया हुआ है वो मिलेगा। जैसे कि वो भ्रष्ट के लिए बहुत सामग्री पहले ही मिल जाती है। उन सबके लिए कल्याण की बात खुली है, और संघ भी मिल जाता है। लाभ उठाने वाला उठावे, ना उठाओ उसकी मर्जी है। ऐसी बोलने पर विक्ष बात है। तो भगवान की तरफ अगर दृष्टि लाई जाए तो बहुत जल्दी कल्याण हो सकता है हमारा। इतनी उसकी कृपा है, इतना अनुग्रह है, इतने निगरानी रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं। हमने तो संतों की पुस्तक पढ़ा है कि नजर भगवान है क्या बात है, मनुष्य और पक्षपात है, मनुष्य शरीर दे पक्षपात करते हैं भगवान, कहते थे सबो हम सर्व होते हो तो पक्षपात है। किस तरह से ये अपना उद्धार कर ले, मौका बड़ा शुभ तो मिला हुआ पक्षपात करते हैं। संत लोगों ने देखा है, तुमने अनुभव हुआ है, इस बात उन्होंने कहा भाई ऐसी पक्षपात की बात है तो इससे विशिष्ट बात है। अपने लोगों को देखा तो मेरे तो मन में कभी कभी आई है, कई बार आई है कि हमारा जन्म हुआ इस समय गीता प्रेस हुआ, 100-200 वर्ष पहले और मर जाते तो पता ही नहीं, 500-700 वर्ष पीछे होते तो ऐसा मौका नहीं मिलता। ऐसा सुंदर हमारे को मौका मिला है, सब तरह की पुस्तकें बड़ी सस्ती सुगम समझने में, ऐसे जन्म ऐसे समय मौका दिया हमारे को, और परिवर्तन जितना हमारे जीवन में हुआ इतना संसार में परिवर्तन कभी नहीं हुआ। राजा महाराजा का, दुनिया का, राज्य का और व्यवहार का माधरा बदली कितनी विचित्रता हुई है। मेरे देखते देखते क्या लोगों में ईमानदारी थी, कितनी सच्चाई थी, कैसा अच्छा था, आज देखो तो कितना परिवर्तन हमारे देखते देखते। इतने परिवर्तन का मौका हर एक की उम्र में नहीं मिलता है, ऐसा हमारे को मिला है। सार असार नित्य अनित्य उपाधि ठीक समझ सकते हैं हम, नया नया परिवर्तन नहीं हो तो क्या पता लगे। राजा महाराजा बेचारे इतने थे जो कुछ नहीं रहे, एक मामूली थे वो बड़े बड़े गए, सदगुण सदाचार्य दुख पा रहे हैं, दुर्गुण दुराचार्य मौत उड़ा रहे हैं। ऐसी जो बात विलक्षण परिवर्तन है कितना विचित्र, उद्धार करना चाहे तो बहुत सस्ता है भाई, क्योंकि परमात्मा की तरफ लगने वाले बहुत आदमी कम है। जिस संस्था में विद्यार्थी कम बैठते हैं उसमें एक नंबर पास होना सुगम होता है, जिसमें सैकड़ों हजारों लाखों बैठे तो एक नंबर आना बड़ा कठिन होता है। तो अभी इसमें पोल है, पोल चला लो काम होता ठीक है, लोग परवाह नहीं करते हैं फिर भी अरे ध्यान करना है, कल्याण करना है, सच्चाई के दूसरे ख्याल है। जैसे आज कहते हैं कि चीज महंगी हो गई, चीज महंगी हो गई, हम कहते हैं रुपया सस्ता हो गया, अर्थ एक होता है चीज की तरफ ग्राहक इस बात कहते हैं चीज महंगी है, चीज महंगी हो गई सस्ती है। घी शेर भर आता था रुपये का, आज 100 रुपये लगे, तो 1 रुपया 100 रुपये हो गया आज। तो जो रुपयों का आदर करते हैं 1 रुपये बहुत सस्ता हो गया आजकल, 1000-2000 मामूली चीज है, ये जो 100 रुपये तो कितना महंगा था पहले, बड़ा माना जाता था। तो ऐसे भगवान सस्ते हो गए आजकल, जिनसे जो चीज मिलती है वे भगवान बड़े सस्ते हैं, कोई खरीदने वाला ही नहीं है, और भी लगे हुए हैं संसार में फंसते चले जा रहे हैं, दुख पाते हैं वो जाते हैं उधर भी। सूर होता है ना, सूर की गोली मारे तो गोली की तरफ जाएगा वो, तो नाम ही सूर है, वो सूर भी है। इस वजह से दशा ये हो रही है आज, दुख पाते हैं फेंक दे जाते हैं, दुख पाते हैं फेंक भी जाते हैं उधर ही। चेत होना चाहिए, चेत तो हम लोगों को चेत करने का मौका बड़ा सुंदर मिला है, बड़ा अवकाश अच्छा मिला है। अगर सावधानी करें बहुत सुगमता से हमारा कल्याण हो जाए। ऐसा मौका हरेक और हरेक को नहीं मिलता है। कितने भगवान की कृपा है। नाम की महिमा आती है, चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव, पर कली विशेष नहीं विशेष है। कलो केशव कीर्तनाथ, कलो कद्धर कीर्तनाथ। नाम तो पावे योग, जो बड़े बड़े उद्योग से प्राप्त करते वो नाम मात्र समझ जाए। कितने भगवान सस्ते हो गए, कितने भक्ति सस्ती है। ऐसे मौके में हम आ गए, भगवान की बहुत विशेष कृपा है। पर ध्यान देता भाई बहुत विशेष लाभ उठा सकते हैं, फिर भी नहीं उठा रहे। अच्छी अच्छी बातें मिलती है। मेरे तो कई बार मन में आया है कि हमारे बचपन में ऐसी बातें नहीं मिली जो आज मिली है मेरे को, वैसी बचपन में मिली नहीं बातें। अगर मिलते तो हम संत हो जाते, महात्मा हो जाते, विशेष हो जाते। मिले नहीं, मिलते नहीं। आज भी हरेक जगह नहीं मिलती है इतनी बढ़िया, थोड़ी जगह मिलती है। अच्छी अच्छी बातें बहुत कम जगह मिलती है। गीता प्रवेश है, कल्याण है, इन पुस्तकों के द्वारा बहुत कुछ जागृति हुई है। अच्छी बातें बड़ी सस्ती आई है सत्संग के द्वारा, कल्याण के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, संतों के द्वारा। तो इस समय में बड़ी सावधानी से तत्परता से लग जाना चाहिए, लाभ लेना हो तो। ये हर समय नहीं रहेगा। जैसे शेठ जी थे, भाई जी थे, उस समय में जितने थे ना उतनी कम हो गई है, उसे कमी आ गई उतनी। अब बोलो कहां से लाए। ऐसा घड़ी क्या होगा पता नहीं, भगवान जाने। इस वजह से पूर्णम यते इतना पते इतना मृत्यु यावत, जब तक मौत नहीं हो तब जल्दी से जल्दी आध्यात्म उन्नति के लिए यत्न कर लेना चाहिए। ऐसा विषय करेंगे संसार तो विषय रहेगा, इसमें कमी नहीं रहेगी। इसमें भी भोगों का आविष्कार हुआ है, तरह तरह के यंत्रों का देखो तो कितना ही आविष्कार हुआ है। भोग सामग्री भी बहुत बड़ी है, बहुत तरह तरह का आविष्कार हुआ है। चीजों वस्तुओं का, मिठाई आदि का, कोई चीज यंत्रों का, मशीन कितनी कितनी तरह की। आज ये सामने न हो तो लोग माने नहीं बात को। ये हमारे देखने की बात है कि रामचंद्र जी महाराज विमान में आए, जोर से व्याख्यान होता था। फिर देखो गप है, पुराने का गप, पुराने गप लगे, अब नहीं बोलते। वही हमारे सामने देखते देखते बात हो रही है। ऐसे टेलीविजन की बात है कि बिलाजी राठौर चित्र ठीक है, आज न हो तो माना नहीं जा, मान नहीं सकता आदमी। बिना तार का तार वहां बोले, रेडियो दर सुनाई देता है, समाचार सुनाई देता है। तो ऐसी ऐसी चमत्कारी बातें हुई है। पहले ऋषि मुनि ऐसे होते थे, अपनी इंद्रियों को दिव्य बनाते थे, यहां बैठे हुए देख लेते थे, यहां बैठे हुए सुन लेते थे, यहां बैठे हुए सोच लेते थे, तो अपने में विलक्षणता लाते थे। आज बहुत ही विलक्षणता हुई है, वो विरसा तो घट गई है, बहुत वर्षा बढ़ गई है। इसका भी अगर पारमार्थिक उपयोग किया जाए तो कल्याण में बड़ी सहायता हो सकती है। थोड़ी देर में कहां जा सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, नहीं तो कितनी दूरी जाना पड़े, कैसे जाते हैं। श्री शंकराचार्य महाराज ने चारों तरफ मठ बना करके कितना उद्योग किया, छोटी अवस्था में विचार नहीं करते, विचार करे तो कितनी मेहनत की है उन्होंने, कितना दुनिया का हित सोचा है। आदमी सोच नहीं सकता। ये आचार्य हुए हैं कितना परिश्रम किया है, कितना विचार किया है, थोड़े वर्षों में कोई विचित्र शक्ति थी, वो अलौकिक शक्ति, अलौकिक विलक्षण था। हम लोगों के लिए बहुत सुगम है, उनको बहुत कठिनता थी, उस समय कहा सुगमता थी। आज हम चाहें तो बहुत दूर जा सकते हैं, आ सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, पतन भी कर सकते हैं। ये एक विलक्षण बात है। एक प्रश्न उठता है कि हमारा पतन कब से हुआ, क्यों हुआ, तो इसके एक उत्तर बड़ा सुंदर मिला है संतों से, कि ये जो दी हुई स्वतंत्रता है ना, अब आप किस भी जा सकते हो, उस स्वतंत्रता के दुरुपयोग से हुआ है ये अनर्थ। कब मिटेगा, दुरुपयोग मिट जाएगा, सदुपयोग मिट जाएगा, क्योंकि जहां गांठ लगी वहां से खुलेगी, जिस सांकल के जहां से ऐसा है वही वहां से खुलेगी वो। तो अपनी परिस्थिति का दुरुपयोग करने से दुर्दशा हुई है, सदुपयोग अलग हो ठीक हो जाएगा। इसे मालूम होता है कि यहां से बंधन हुआ है। तो जो अवस्था मिली है, जो परिस्थिति मिली है, जो देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति जैसी मिली है, उसी का ठीक सदुपयोग कल्याण हो जाएगा। बीमारी से कल्याण हो जाए, घाटे से कल्याण हो जाए, निरात से कल्याण हो जाए, निंदा से कल्याण हो जाए, कितनी विचित्र बात है। प्रतिकूलता से कल्याण जल्दी होता है, अनुकूलता की अपेक्षा। अनुकूलता में तो मनुष्य अटकता है, प्रतिकूलता अटकता नहीं, तेजी से चलता है, तो सहायता होती है उस परमात्मा प्राप्ति में। अनुकूलता शुभ हो गए, भूल जाता है, तो पुराने पुण्य नष्ट होते हैं और अगाड़ी विकास तो रुकता है। प्रतिकूलता पुराने पाप नष्ट होते हैं, अगाड़ी विकास होता है। तो बहुत विचित्र जमाना आया है। अगर हम अपना कल्याण करें तो बहुत सरलता से, बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी परिस्थिति बनी हुई है। केवल नाम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाम न पावे लोग। ये गोस्वामी महाराज की रामायण कितनी सरल, कितनी बढ़िया, कितनी व्यापक, कितनी विचित्र, चमकती चली जा रही है। भगवान और भगवान के भक्त, उन्हें कितना उपकार है जो कोई ठिकाना नहीं है, कर नहीं सकते कोई ऐसा उपकार है। तो हम लोगों को बहुत अच्छा मौका मिला है, थोड़ी सी हिम्मत और करो, इसकी उत्कंठा करो और परिस्थिति का सदुपयोग करो, जो मिले उसको सदुपयोग। मेरा प्यार है ऐसी बात, बड़ा ही सुंदर अवसर है। अभी भगवान की कृपा से मिलता है, मिला है अभी। आप लोग शंका हो तो बोलो, पूछो कोई बात।